Електроніка ЛТ – це компанія Електроніка ЛТ – це українське підприємство, яке зареєстроване в Києві і займається виробництвом різного обладнання. Для хуйов. Субтитры сделал DimaTorzok.